Most volt egy ilyen mélypontom ebben az esős szarban, de most ma igazából majdnem mínusz 10 fok volt, de attól még, hogy mondjam, sütött a nap, úgyhogy ez segített egy kicsit nekem. Daráljad a kávét. Daráljad, tesó. Próbálok átadni a heti 3 videóra. A heti 3 videóra, ami nem egymás után jön ki, mert így nagyon sűrű. Nyilván, hogyha egy videó több időt kíván meg, akkor lehet, hogy kevesebb lesz majd. Vagy hogyha egy videó nem kíván meg semmit, és most éppen van kedve megcsinálni, akkor lehet, hogy több lesz. De úgy általában, hogyha sikerül, akkor heti 3 videó jön, ami azt jelenti, hogy kedd, csütörtök és szombaton. Ezt fogom most kipróbálni. Ezt fogom a héten is kipróbálni. A héten most amúgy azt akartam, hogy így a Valentin napról, a szerelemről, utána néztem a szerelem kémiájának, meg ilyenekről, de így nem sikerült annyira összeszednem, meg olyat kihoznom a dologból, amit szeretnék, úgyhogy majd jövőre visszatérünk erre a dologra, vagy amikor így összeszedtem. Úgyhogy most gondoltam, hogy egy régóta a talomban lévő ötletemet megvalósítjuk, csak egy ilyen kis laza videó lesz, semmi komoly. Pontozzunk Insta hirdetéseket. Én azt mondom. Amúgy nektek is nagyon fura hirdetéseket szokott feldobni mostanában az Insta Story-ban. Ilyen csávok, akik egy kocsiban ülnek és rappelnek, meg ilyen nagyon ilyen. Nem is értem, hogy miért akarnám tovább nézni. Múltkor a kedvencem volt, feldobta hirdetésnek a Stolnak egy ilyen kifejezetten boomer képét. Valószínűleg lement az Insta hirdetések ára, vagy nem tudom, de olyanokat dob föl, hogy tényleg nem is hiszem el, hogy... Amúgy, ha már szponzorált tartalom irányába megy a dolog, akkor az átláthatóság kedvére elmesélem, hogy amúgy én is csatlakoztam egy hát ügynökséghez, nem egy ilyen partnercéghez, nem ilyen, nem csak YouTube-os dolog ez, de én mindig is béna voltam ebben a mind a smúzolásban, mindez, hogy így kapcsolattartásban, hát sosem voltam túl jó. Általában a gyártásvezetők tartották a kapcsolatot, és néha voltak feszültségek, amikor én válaszoltam egy-egy ügyfélnek. Nem mondom, hogy ebben világbajnok vagyok, és túl türelmes, de hát biztos vagyunk így ezzel páran. Ne írjon senki rám, hogy Ádámot el akarjátok érni. Nem! Nem! Te ki sem fog válaszolni. Nem! Szóval csak tényleg csak az idő. Nem! Igen, hogyha szeretnétek elérni, ne. Ezt tudom felajánlani. Ahol tartottunk? Biztos eddig is lehetett volna szponzorált videókat, de én nem vagyok egy ilyen, hogy mondjam, proaktív ilyen ügyben. Én a videókkal szeretek foglalkozni, úgyhogy örülök, most ezt áthatatom ezt a céges kommunikációt valakinek, és akkor én tényleg csak a videókkal tudok foglalkozni, de lehet, hogy lesznek majd szponzorált videók, és hál' Istennek ezeket nem nekem kell intézni. Ugye ilyenkor mindig kérdés, hogy az Instagramon hirdessek, de én nekem nem erős az Instagram brandem, én azt egyáltalán nem brandelem, nem figyelem, ilyen szinten leszarom. Semmi tudatosság nincs abban, hogy én az Instámat kezelem, az nekem már 5 éve, vagy mióta van 6, elején még a 6 lépésé volt az Insta. Teljesen ilyen személyes, ami most a csatorna miatt bekövetett egy csomó ember, de például azt kitűztem, hogy max storyba hirdetek, már az úgyis eltűnik 21 órán belül, de ki aztán akarna hirdetni velem storyba, alig követnek. Mármint így az Instagram influencerekhez képest semmi elérésem nincs. Azt mondtam, hogy én posztban nem szeretnék. Azt szeretném, hogy megmaradjon annak, hogy csak ilyen személyes. Nem szeretném, a személyes profilom félig hirdető tábla lenne, úgyhogy ha posztban valaha én hirdetek Instagramon, akkor tudjátok, hogy nagyon sok pénzt kaptam érte. És az abban, hogy tekinek is csúrva. Igen, de mivel nincs nagy elérésem az Instán, ki fizetne érte nagy pénzt? Érted? Szóval az én elérésem az itt van a YouTube-on, úgyhogy inkább szponzorált videók jönnek majd. Elég válogatós vagyok ilyen szinten is, inkább meglévő videó ötletekhez, például mint ami lesz ez a filmeshez, keresek szponzort, mert azt így is úgy is megcsinálnám. Az egy Tesla? Hát látod, sose lesz Teslám, hogyha nem hirdetek Instán. Ilyen, hogy mondjam, büszke vagyok, vagy ilyen makacs, hogy tudom, hogy hát inkább nem fogadom el ezt, meg azt már voltak megkeresések, és így egyfelől lusta voltam válaszolni, vagy kidolgozni, és másfelől meg igen, bele lehetett volna rakni valamelyik videóba, de így pont a Zsoltival tegnap telefonáltam, és ő azt mondta, hogy én azt mondom, hogy ez ilyen nemes dolgokat mondok, hogy ezért meg ezért, mert nem illik a profilba, vagy csak így átgondoltan szeretnék hirdetni, de tudja, hogy az egész csak lustaság, csak így szebben lehet fogalmazni, de amúgy valamennyire mindkettő. És arra gondoltam, hogy most csak egy ilyen, ugye az Instagram, az egy érdekes platform, Én viszonylag aktívan használom, mert ott lehet viszonylag közvetlenül kommunikálni. Most nem arra gondolok, hogy privát üzenetekben, mert arra tényleg az nem a kedvencem, de mondjuk, hogyha ilyen kérdésekre lehet válaszolni, képeket kirakni sztoriban, mókásabb dolgokat. Szóval el lehet lenni vele. Zsolti, gondolom, megint magyarázni. Ékeztek még ugye a telemarketinges anyaliho egyébként. Na jó. Szóval arra gondoltam, hogy nagyon sokan hirdetnek Instagramon, amúgy meglepő. Még 10 000 követője sincs bizonyos lányoknak, amit tényleg lányként 3-4 csöcsös képet kiraksz, és már megvan a 10 000 követő megfelelő hashtagekkel, vagy lehet, hogy régen volt így, de már hirdethetsz. Gondolom, az nem túl nagy összeg. Olyan szinten, hogy mondjuk egy ilyen több százezeres követő táborra rendelkező, az hát több százezeret is kaphat egy Insta posztért szerintem. Lehet, hogy egy 10-20 000-es nem kap annyit, de nagyon kiszoktak lógni ezek, úgyhogy gondoltam, hogy 5 legyen a pontozás, 5-ből valamennyi, az még átlátható. Kötelező behashtagelni, hogy hirdetés vagy reklám. Megnézzük és pontozzuk. Ez nem olyan komoly ez az epizód, úgyhogy nem kell itt többet belelátni, jó? Így egy kicsit most oldalra fordítom, hogy ide tudjam rakni. Kezdjük a hashtag hirdetéssel. Most nem a legutóbbiak, hanem a legkedveltebbeket, amit nem tudom mi alapján állítja össze az Insta legkedveltebbeket, mert... De nézzük, Szabó Virág. 1800 követőben már hirdet. Lehet, hogy valamiben nagyon jó. De várj, a legkedveltebb, 223 kedveléssel. Hát ezért nem tudom, hogy Insta mi alapján rakja sorrendbe. Több mint 2 hét tesztelés után is nagyon tudom ajánlani ezeket a krémeket. Nem, ebben nem látok semmi kreativitást. Ez tényleg csak oda van rakva a termék, mosolygok és azt mondja, hogy ajánlja. Hát ez... És kicsit sötét is a kép, de legalább, hogy mondjam, legalább van egy beállítás, úgyhogy ezért tudok adni 5-ből 2 pontot rá, jó? Varga Izabella official. Na, őt nem tudom honnan, de ismerős nekem. Művész, oké. Okay. Tudom ki az. 85 000 követő. Színházban láttam, de a színész, és azt a barátok közben is jó. Ja, barátok közt, na. Hashtag hirdetés. Estradern termékek sorából most kiemelném az egyik kedvencemet, Lift and Ripper. Ez lehet, hogy nekem jól jönne. És akkor van 1-4 kép, meg külön a termékről. Annyira azért nem vagyok elájulva. A képek azok stúdió minőségűek, ez csak egy ilyen marketing szövegnek tűnik, úgyhogy 10-ből 2 ez is. Karácsonyi ajándékként remek ötlet ajándékkártyákkal meglepni valakit. Én személy szerint szeretem, mert arra költöttem, amire csak akarom, és a H&M-ből rendelt. És akkor itt van egy csomó H&M-es termékkel. Insta hirdetések nagy része, hogy ott pózolok a termékkel, és ez annyira elszomorító, nem? Vagy csak nekem? Ebből amúgy lehetne valami ivós játékot kialakítani, írjuk fel, az emberek beírják, hogy hashtag hirdetés, és akkor mennek végig, és akkor isznak, hogyha valaki azt írja, hogy meglepnem magam. Ezt a szó összetételnél ígyunk egyet. Úgyhogy most mondom a tippeket, és akkor majd lehet valaki csináljon ebből egy ivós játékot, mint a cringebaitből a Bobby. Szóval meglepem magam, az egy felest meg kell inni. 5-ből 2, mert legalább a kép az ilyen alapvető normáknak megfelel. Horváth Gréta official. Csak és kizárólag azért szeretek korán ébredni, mert mire a többiek elkészülnek, én már addigra nyugiban elintéztem egy csomó mindent. Ilyenkor mindig akad egy kis pihire lehetőség. Tegye fel a kezét, aki sokszor nagyobb pizsit vesz, mert úgy jó, ha lóg. Hashtag hirdetés. Hashtag Pepco. Hashtag imádom, hashtag én idő. Ez a keret annyira nem jön be, de lehet, hogy neki ez a stílusa. Szerintem megpróbált mindent, próbált egy kicsi személyes dolgot oda csempészni, szóval ez már több, mint a marketing szöveg. Ezért szeret korán kelni. Én is szeretnék korán kelni, ha tudnék, de nem tudok. De amikor néha sikerül korán kelni, akkor mindig olyan hasznosnak érzem magam, hogy egyszerűen szétrobbanok a hasznosságtól. Majd próbálunk még ilyen kókusz reggeli műsorokat csinálni, mert akkor rá vagyok kényszerítve a korán kelésre. Aztán utána ugyanúgy haszontalan vagyok, de legalább korán keltem, és akkor azt gondolom, hogy hasznos vagyok. De itt túl sok kreativitás ebben sincs. Ez 10-ből 3, mert legalább ami személyes próbált írni, ami ilyen hirdetések nekem mindig így erőltetetnek tűnik egy kicsit így, de legalább valaki megerőlteti magát, hogy próbál valami személyeset írni hozzá. Lapozzatok a következő fotóba a galériában, mert tényleg hihetetlen, hogy igazából egy LG TV, ami úgy ereszkedik a falra, akár egy festmény, isteni. Nem először látom, hogy ezt az LG TV-t úgy hirdetik, mint egy kép. Keret. Szírmai, azt hiszem. És ez nem tudom, ez nekem, engem így nem győz meg arról, hogy nekem ezt oda Ezt meg kéne vennem, de én ilyen technikai szempontból nézem a tévéket. Legalább valami képet kitalált magáról. Nem a legrosszabb hirdetés, de 5-ből 2 ez is nem érzek benne semmi olyan pluszt. Na itt ez valami... Látos dolog. Sziasztok! A nevem Ráskó Eszter, ez itt pedig az otthonom. Az anyaság csodálatos dolog. A hintőpor nem játék. Ez mi? Még így is megérte. Tesztelj a Jettel, nagy porszívó teszt. Ez humoros volt? Ez humoros volt? Értem, hogy valami próbálkoztak itt a, nem tudom, az ügynökségnél, de így mi volt ebben a vicces? Vagy legalább videó volt, és voltak vágóképek, meg zene, meg valamit kitaláltak, de így kitűnik a képek közül azzal, hogy videó, de attól még semmi érdekes, vagy plusz nincs benne. A nagy porszívó teszt az a neve. És annyi láttunk, hogy elkezdett porszívozni hintőport, vagy mit? Amit a legkönnyebb felporszívozni a világon, szóval... Vivien, van egy olyan érzésem, hogy az órát hirdet. Munkámból kifolyólag rengeteget utazom, múlt héten Szóulban jártam. Hát ez sem túl kreatív. Az, hogy valami okos órának sok az üzemidője, abból aztán lehetne akár érdekes vagy kreatív hirdetést is kihozni. De legalább valami sztorit rakott köré, hogy sokat utazik. Nem tudom miért, de biztos. Mindenki influencer már, bazd meg az Insta, mindenki. Aki jócsa és posztol, abban az nehezebb nem influencernek lenni, mint Bogi. Hashtag reklám. Sziasztok! Az új kedvenc energiaitalomra, Skybaby Energy Drinkre. Új külsőt kapod, de az íze maradt a régi. De az íze maradt a régi, miközben most találtál rá, szóval innentől kezdve egyértelmű, hogy ezt leírták neked, és így mutatja, hát ez nem túl kreatív. Hát ezek a képek is, hát nem a kedvenceim amúgy, meg ez a szöveg is nagyon marketing, ez 5-ből 1 sajnos, itt sem kreativitás nincs benne, sem őszinteség, ami megmenthetné. Megint Bogi, mit reklámoz? iTrendy Store, kedvenc telefontokom, egyszerűen imádom, rengeteg tok közül tudok válogatni, és a legjobb, hogy saját fotót is rá tudok tenni, hashtag hirdetés. Jó, hát ez sem túl kreatív. 13 ezer követővel már minden posztja lehet hirdetés az embernek. De ilyen balfasz, hogy... Tényleg, bazd meg. Mindenki rongyál keresi magát, én meg itt állok, bazd meg, mint egy darab fasz, és nem. Én már beterveztem a kedvenc pezsgőmből, hashtag hirdetés, és ennyi. És a kedvenc pezsgője egy nagyon orosz nevű pezsgő. Svojecko igrosztoje. Semmi természetes nincs ebben, szerintem se a kép, se a szöveg, ez le lett tudva, ki lett fizetve, köszönöm szépen. Jó. Nézd, a Bogi is hirdeti. Ez a Bogi, ez tényleg, bazd meg, 13 ezer követőben már valahol be van regisztrálva, vagy valahol, és minden szart elvállal. Nem is az a baj, megértem. 13 ezer követőm van, mert nem tudom, jobb csaj vagyok, vagy legalábbis olyan képeket teszek ki, és akkor ebből nem tudom azért, nem hiszem, hogy olyan óriás összegek vannak, de minden szart kihirdetek. Inkább az a kérdés, ki az, aki követek egy embert, akinek minden posztja hirdetés. Miért? És meg be is lájkolom, önszántam, belájkolom. Miért? Miért érdekes számomra, hogy valaki egy pezsgőt hirdet? Miért nyomok rá a lájgomra? Miért tenném ezt? De jó lenne most is maszk nélkül egy szál pulcsiban rohangálni, és ennyi. Hashtag hirdetés. Egy Renault. Na ezek is a kedvenceim, amikor hashtag hirdetés, nyereményjáték 30 ezer forint értékben, és akkor így el kéne hinnünk, hogy ez még nekünk jó, mindegy. Kövesd az oldalát, lájkold a képet, hívd meg kommentben, játsz, ebben minden van. Hashtag szeresd magad, hashtag hirdetés. Amikor egy csomó termékkel pózolsz, de ez lehet egy kérés, de akkor is annyira nem tetszett ez most, ezt 5-ből 1. Semmi őszinteség, csak mosolyogok egy csomó termékkel. És 5800 ember azt mondja, hogy én ezt belájkolom. Ja, mert oda van írva, hogy lájkold be. Oké. Okay. Bogi kód, 1500 forint kedvezmény. Az én kódom miért csak 1000-et ad? Mi is, ami kedvezmény? Fókusz, rövid óval. Fókusz, a volt kuponkód. Most amúgy szerintem fél éve mondtam utoljára, amikor megcsináltam, de most 2 ember is regisztrált vele, és kaptam 2000 forint kedvezményt. Figyelj, király Bogi, mondjuk nem a legizgalmasabb kajával pózol, azt is meg kell hagyni, de Bogi, nem is mondom Bogi kódját, a fókuszt rövidóval azt a kódot írjátok be. Tessék? Az a Bogi kódja. A Boginak ez a kódja, úgyhogy ha szeretnétek a Boginak jót, akkor mindenképp fókusz volt kuponkód, de figyelj, legalább egy jó kivágott ruhában van, úgyhogy ezért 5-ből 2-t adok. Tóth Andi. Hetek óta narancsillat van nálam otthon. Ebből a cuki választható színű lámpáskákból párolog, ami szerintem mindenhol jól mutat. Köszöntjű. Miket lehet az emberekre sózni? Egy kurva lámpát, ami színesen világít. Ki a faszom lesz ilyen? És akkor narancsillat. Múltkor ez a RBG-n világító, illatozó... Na kinél volt, ha? A csutinál, bazd meg. Csuti az ilyen mindenféle színterápia, meg Csuti nagy kedvenced, nem? Te vettél ilyen színterápiás? Gyűlölök embert az Instagramon. Amúgy én félek a Csutitól, úgyhogy nem menek rá. Ő neki így ilyen, így látszik, hogy így tönkre tud tenni halkal, nem? Bebasz egyet. Ez egy rakadozó az ember. Már rágalmazási fel is jelent, vigyázzál. Csuti? Amúgy olyan arcnak tűnik, aki csak így feljelent a Csuti. Csinálok egy kókuszcsoport hirdetés Instagram oldalt. Kövessétek be, lájkoljátok, ez egy ingyen támogatás lett a fókuszcsoportnak, mindenki, csak hirdetéseket rakunk ki oda, csak hirdetéseket a tekivel. Ez egy mellékbevételünk lesz. Mindent elvállalunk bizonyos pénzért, és csak hirdetések lesznek, szóval aki nem akar mondjuk tag lenni, mert nincs pénze, de nagyon-nagyon szeretné minket támogatni, az bekövethet és lájkolhatja a szutykos fos hirdetéseinket. De aki meg csak minket követne és nem akarna hirdetést látni, az a személyes profilunkat is követheti, de lesz egy ilyen kókusz. Ez nem kurva jó ötlet? Első jó ötlet egy azt hittem ez autóhirdetés. Habár vizsgaidőszak miatt nem volt túlságosan pihenős ez a karácsony, jó volt egy pici időt a családdal tölteni szülővárosommal, Zalaegerszegen. Nagy álmok, nagy tervek. Hashtag bejöttek USA. És egy energiaital. Azt sem szeretem, amikor egy bizonylag személyesnek tűnő dolgot mond valaki Instagram hirdetésbe, és aztán a végén ott egy valamit hirdet, és amúgy semmi köze nincs nagyon a poszthoz, csak a... És akkor így rögtön így, de jó, ilyen személyes dolgokat ír ki, és így, el is ment a kedved tőle, mert innentől már, hogy ez egy hirdetés, így már elhiszem, amit írt, csak így van egy ilyen rossz szájízem mellé. Király Bogi. Cuki ez a lányom úgy. A rohanó karácsonyi időszakban néha jó, esik egy kicsit kigapcsolni az agyunkat. Bla bla bla. Fidget spinnert hirdet? Vazzeg, mi ez? 2018? Annyira modorosak ezek a hirdetések. Annyira modorosak, és ezt emberek önként követik. Nem tudom, ezek mit hirdetnek már, vazzeg. Király Bogi, ez egy hirdetés nagymester. Úgy látszik, ez a orosz pezsgő, ez végigment az egész Instán, mert ő is hirdeti. Nagyon ízlett az új limitált pezsgő, oké, gondolom. Aztán itt már lebb meg a szerelmedet ajándékkártyával, szoláriumban fekszik. Legalább fürdőruhában van, szóval. Ez legalább egy plusz egy pontot megérdemel. Itt meg pizzát reklámoz, bazzeg. Na jó. Nagyon elszomorodom mindig az Instától. Olyan posztokat szeretnék, hogy nagyon sok pénzt fizettek nekem, hogy ezt a képet most kirakjam, úgyhogy lájkodj, létsz, hogy még többet hirdessenek nálam. Ez a hirdetés azért van, hogy én pénzt keressek. Te nem nyersz vele semmit. Hashtag hirdetés. 3000 követővel kirakta a gyerekét. Csak a gyerekéről van egy kép. Ezután is köszönjük a Pihe Puha Ékék Winter Edition csillagot. 3000 követőre már ingyen ruhákat kapsz a gyerekre. Én meg boltban veszem őket, hát nem én, inkább az Orsi szokta. Atya Isten, már mindent ingyen kaphatnánk, és mindenért pénzt adunk. Tényleg, mi? Na most volt elég, bazd meg. VV10 Tibor, 2500 követővel, lész hirdetés. Csak írják, hogy hirdetés, és ez a kép amúgy gusztustalan, de betoltam egy Lay's Strong chipset, természetesen a kedvenc ízemet választottam hozzá, a wasabisat. Hashtag Lay's Hungary, hashtag hirdetés. Hallod? 22 kedvelés. Ezek alapjai holnaptól azok a Teslára fogok 3000. Ez most már fölbassz. Mertünk nagyot álmodni a Mátyás keserűvel, és megvalósítatjuk a Mátyás csokót. 3 ízben elérhető Klasszik Szilva is megy. Gondolom, mekkora álmodtok, és mennyi között van hozzá a hirdetőként. Ez a Csuti. Hogy tetszik? Én már nem mondok sorik, mert be vagyok perel. Terel. Ja, itt van az a Bagoly hirdetése. Bagoly. Tudjátok, hogy mekkora olajos lettem, és azt is megszokhattátok volna, hogy valamit szeretek, akkor tuti kikönyörgök nektek valamit, hogy saját készletből adok. Ez a másik kedvencem. Én teszek nektek szíves, értsétek meg, én teszek szívességet, hogy kikönyörögtem nektek egy kedvezményt. Ezt sose higgyétek el. Ő kapja a nagy lóvét, meg akitől rendeltek. A másik kedvencem, az Instán nem lehet rákattintani a linkekre. Akkor hogy a fasz? Miért raknak ide linkeket? Legalább annyira nem értem, hogy A másik, hogy igen, miért nem lehet? Figyelj, Csutit megértem. Amit mondott a Csuti? Amin úgy felbaszott, hogy... De játszanám, de nem. Nincs itt egy pult. Mi is, hogy soha? Pultra támaszkodva. Az éves influencer bevételén 6 kötője 8 millió, vagy 10 millió. Kurva, nem tudom már mennyi volt. De csak irigy vagyok! Irigy! A te ki irigy! Meg is értem? Kine lenne? Nagyon lehangolnak ezek az Instagram hirdetések. Azon gondolkoztam, hogy a felnőtté válás folyamatának egyik állomása, amikor először veszel normális törölközőket, nem? Hát akkor én nem vagyok még felnőtt. Hát veszek törölközőket, de mi számít normális törölközőnek? Mi számít normális törölközőnek, Teki? De hát gondolom az, amit hirdet. Szuper ajándék ötletet szeretnék nektek megmutatni Valentin nap alkalmával, ami szívhez szól és személyes a szerelmednek. Elég a telefonod segítség, hogy felvedd a szívhangodat. Egyedi grafikák közül válaszolsz és üzenhetsz vele. Rendeld meg időben, ad ajándékba a szívedet. Úram Isten, de nyálas. Te jó Isten, de nyálas. Már ezeket nem is, az mind ötből egy, ez meguntam mindegyik. Akármelyik jön most. Szuper hírem van. Sokan érdeklődtetek a termékek után. Aha. Ez egy ilyen feneketlen kút az Instagram. Tényleg Instagramon minden második ember influencer, és egymást lájkolják, és szedik fel a pénzt érte. Nem? Nem tudom elképzelni, hogy ez nem fog kipukkadni, ez a, hogy mikroinfluencer kultúra, ez egy kicsit kiteljesedett most, de ez úgy érzem valahogy, ez egy lufi, ami ki fog pukkadni. Valami balhé lesz ebből egyszer, de hát nem én mondtam. Nagyon nehéz pozitív példákat, de a pamkutyáik kiraktak egy képet, ahol egyfelől szeretem, hogyha fölül meg van jelölve, hogy fizetett hirdetés, ezt mindenkinek ajánlom, mert akkor tényleg egyértelmű, de ezt csomóan inkább csak elrejtik a hashtagek között, de van, aki legalább az elejére írja. De itt azt mondom, hogy itt legalább a kép kreatív, és hirtelen nem is tudom, hogy hogy csinálták, de több módja lehet ezt megcsinálni, ezt a képet, de azt mondom, hogy mindenképp energia és idő legalább, hogy egy ilyen képet megcsinálj, és nem csak fogom a kólát, hogy vegyétek meg. Nem azt mondom, hogy ez a világ legkreatívabb hirdetése, és tényleg a pamkutyáiknak már valószínűleg nem kéne semmit csinálni, úgyis ennek a hirdetők, de itt legalább van egy, legalább a képben van egy kreatív dolog. Eddig az egy hirdetésben sem láttam a kreativitás morzsáját sem, hogy azt megkapták a hirdetést, és nem azt, hogy rögtön kiraktak valami lófaszt, a szokásosat, hanem volt egy pillanat, amikor elgondolkoztak, hogy na jó, ebből hogy lehetne egyel kreatívabb képet csinálni, hogy legalább ne csak így ott pózoljunk a dologgal, és ez egyel kreatívabb mondja. De igen, a VR-ék is, azt hiszem... Én chipset akarok enni, elérték a VR. Kreatív David Lynch stílusában csináltak egy videót. Szóval érdekes, hogy egy csomószor fordítva van, de az, akiknek a legnagyobb elérésük van, azok legalább belerakják a kreatív energiát. Azt gondolom, hogy akinek kevesebb elérése van, az hajt, hogy valami kreatív dolgot rakjon bele, de rengetegen egyszerűen csak valamiért lett valamennyi követőjük, és ennyi. Istenes Bence. Hát ez nagyon cringe volt, de legalább cringe volt, de legalább értéken, ami próbálkozott valami viccessel, ez egy TikToknak elmenne. Én miközben nézem, hogy mikor lesz már tavasz. Hashtag reklám. Mit reklámoz? Tessék. Pózolok egyet. Én ezt meguntam. Én nem bírom ezt tovább. Péntek van, szar már. Tényleg ez... Hirdessé inkább valamit, de tavasz, a jó idő. Egyébként ez egy Samsung Android hirdetés volt az egész. Nem látszik, hogy ez milyen telefon. Hát figyelj, amúgy csomóan nekem van órám, meg telefonom, amiket mások azért hirdetnek. Van-e, hogy megfizettél mindkettőért? Én mindkettőért fogtam, és kifizettem a boltba, mint egy idióta. Itt iszok egy kávét, amit nem szponzorált semmi, mint egy idióta kamerám van, amit mindenért fizetek, elmegyek a boltba, és fizetek érte, mint egy idióta. Nekem is fizet, mint egy... Megveszem a pelenkát drága pénzére boltban, mint egy idióta, meg veszünk használtan egy, mondjuk egy jó babakocsit. Ez legyen az elég jó volt. Tovább, baba cuccokat ezt kaphatnám ingyen. És hát elmegyünk a ABC boltba, és megveszünk, mint egy idióta, ami egy csomószor turkáló, amúgy azokat ajánlom, tök jó baba cuccok vannak ott. De hát a turkáló se szponzorál, úgyhogy ott is fizetünk, mint egy idióta. Teki most is elment a boltba venni egy tejet, és kifizette, mint egy idióta. Nem elég, hogy kirakod, hogy hashtag CBA? Vagy nem tudom, hogy hol. zongorákat is vesz meg. Nézzétek ezt a mikrofont, a teki pénzt fizetett érte, mint egy idióta. Majd egyszer szeretnénk venni egy házat vidéken, és fizetni fogok a telekért, mint egy idióta. Nincs, nem akarod. Megnéztem mondjuk Budaörsön mennyi egy telek, és hát azért nem fogok fizetni, mint egy idióta, mert annyi pénzem sose lesz. Érted? Az más, máshol az, azért felépítek egy házat egy telekre, mint egy ilyen 80-100 millió egy telek Budaörsön. Tényleg, és vannak emberek, akiknek erre pénzük van. Játszik. Igen, látod, ebből elválik a dolog, hogy van, aki összeszívja fogát, mit kell Instagramot komolyan venni, itt van nektek, nesze a kibaszott izé, pózolok ezzel a termékkel, nagyon jó, tessék, lehet gyűjtögetni a pénzt, én meg itt húzom a számat, hogy hát ez a személyes profilom, és igen, meg is érdemlem. Te kis, nézzétek a kocsiját. Szerintetek a szponzorál? Csoda, hogy el fog indulni. Kéne négy nyári gumi. Ha egy nyári gumi szponzorálja, te ki kirakja a hashtag hirdetésbe. Annak a három követőmnek, mind a négy gumit kirakja. Nincs, PS5-öm sincs. És ha majd egyszer lehet kapni itthon, fogom a boltba, és mondanám, hogy de kártyával fogom kifizetni. De... ez borzalmas. Azt sem, hogy valamit venni akarok, nagyobb összegűt, megnézem az árukeresőn, hol az olcsóbb, honnan érdemes megrendelni, mint egy idióta. Ahelyett, hogy csak írnék, hogy adjatok már ingyen, csinálok egy posztot. Hogyha... Csuti, bazd meg. Nem csoda, hogy neki 5-10 millió évente. Bazd meg, a katám akkor fullosan lenne, akkor mit csinálnék utána? Neki csak az Insta bevételből kijön a katája. Na mindegy. Szóval az a tanulság, hogy... Hogyha lányok vagytok, rakhatjatok fel sok bugyis, csöcsös képet, és pár, egy év alatt biztos, hogy influencerek lesztek, de minél gyakrabban raktok fel, annál hamarabb, és akkor hirdessetek mindenféle szart, termékekkel pózoljatok, és az emberek, ez a legjobb, az emberek önként lájkolják majd. Mint egy idióta. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. High and ever split, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chance.